aliquantum itineris progressus, ad villam magnificam pervenit, quam cum oculis perlustraset, statim intrare statuit. Intellexit enim anc esse eandem domo de qua erulocos mentionem fecisset. At cum in eo esset, ut limen intraret, subito, ei oviam stetit arulescens, forma pulcherrima aureum baculum gerens. Ic, ulixem jam domum entrantem, manu corripuit, et quo ruis, inquit, non nescis anc esse circes domum? Ic, inclusi sunt amici tui, ex humana specie in porcos conversi. Num vis ipsa in eandem calamitatem venire. Ulixes, simul ac vocem audivit, deum mercurium annovit. Nullis tamen precibus ab instituto consilio de terreri potuit. Quad cum mercurius sensisset, erbam quandam ei dedit, quam contra carmina multum valere dicebat. Anc cape, inquit, et ubi circe te baculo te tigerit, tu, stricto gladio, impetum in eam vide ut facias. Mercurius, posquam finem loquendi fecit, mortalis visus medio sermone reliquit, et procul in tenuex oculis evanuit auram.